ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خيول يوي بوكنا تا شرح الصدر مودي مايكو دن بو ياتو بالايمان دن بو خامني دن بو ياتو لا خاجو يو باري باري باري lepp lo xamne ci yalla tabaaraku ta'ala la jëm mu xajoko xajo sax ñi nga xamne nanguñ ñi muy wote waye yeg ñu ne yalla subhanahu wa ta'ala mo leen bind lolu ci la sar bi di ñew inshallah leral xolam bu mu degg fiqh am ilmul irfan labal ko bam seed wet ci mom ali salatu wassalam do bepp ay bo xamne ñun doom adamay dañ ko am suñu borom tabaraku taala raxax ko ci yoyé ba mom amuko sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi alkiram yoyé suñu borom tabaraku taala jublu ci dalal am xelam dalal aw fitam ci yi nga xamne ay lor la yoy dañ ko ko lor ti muy joge ci kacior yi nga xamni ñom la dekkulon ci makkatul mukarram dalal xelam ba mbolam mi li di ay xalaatam yalla may ko ko ba lu genn rek luy defar penc mi lay doon bepp xalaatam bu genn rek xalaat buy defar penc mi lay doon alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك مثال بي جوغي وقتاني واتواي بو كوي بيغا خامني سونو بروم تبارك وتعالى واتناكو موم علي الصلاه والسلام يكتي مقامام ادنا يكتي مقامام الاخره يالا بولي او تورم ak turu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñu leenkele leen wa rafa'na laka dhikrak bu sar bi joge dal di jëm ci da'wa wala njangale li nga xamne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam danako jangale danako da'wa nek ci bir makkatul mukarrama di jonjok niti dia mom ak ñeko gëmon te lepp doon joge minal kafara al mukazzibin sunu borom tabaaraku ta'ala daal di koy fatali nako jafeñ jafeñ bo nek lu mu dis dis du lay dëkk bu jafeñ jafeñ amé rek muñal fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra koy def li ñepp d'accord mu ntam dari tej sar bi ci fatli ko mom yoonte bi ali salatu wassalam ak moolem ko xamne yaangi tek sa tank ci sunnam sa salawatullahi wa salamu alayhi muhammadan at-tafarruq li ibadati llahi wajib jël sa bop jël sa temps yépp def ci lo xamné ak jaamu yalla la loolu war la ginaa bo xamné noppi nga ci njangale mi min tabligh risala fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab loolu la suratu sharhi umbu alon yalla baxé banu dégg ko té itam xewli ci yalla def subhanahu wa ta'ala mu defal yuko mune def set sar bi nak ne ko sunu borom tabaaraku ta'ala rabbe uslu bi nga xamne mom lay waxe waxen wi ci ñi jang al adab al arabi wala ñi jang literature da ko xaj ñetti xaj bi nek ba nga jexati wa rafa'na laka zikrak tambule ci bop sar bi bu ñaaral bi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra bu ñettal bi fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farqab bo setlo niñ ko teggé it sar bi nga xamné mo wess ñukoy wax duha dafa am ñu ci yalla tabaaraku ta'ala tambali won diko limal salawatu llahi wasalamu alayhi waaw alam yajid kiyati man faawa ban kasabara wajadaka dhalan fahada ban kasabaram wajadaka aailan faaghna ban kasabaram ñett yoy mu ko waxon da melni dafa ñewat fi diko ko matli wat nak ne ko alam nashrah laka sadra wada'na 'anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak khayrun tabarakallahu dadi daj aduna salawatullahi wa salamuhu alayhi lol moy li suratu sharh wala suratul inshirah tum bismillahir rahmanir rahim yalla nena alam nashrah laka sadrak waaw ni ngoy limal xewal yim ko defal ne ko alam nashrah ndax yaate luñu ndax feexaluñu feexaluñu la la sadraka sadin nabi ndax feexaluma la feexaluma la sadin nabi jefindiko baat nak feexaluñu la alam nashrah melni koy wax na ñun mbolo mi ñoo la ko defal te djublu ci man yalla ma la ko defal ndax ku mat ñaare lumuy def lu nek da cey boole ku ca bok ku matul nak ñaare moy def lumuy def lu nek japp na bu ca boole keneen mata diga feñ motax ma def nangam lay wax waye du wax ñoo def nangam alam nashrah lak sadrak lolu taqrir lay tek moy so set lo dal ya talal na la sidd nabi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wal iman wa nur al qur'an ñett sol na ko sidd nabi bamu fess del sol na ci al huda bamu fess sol ci al iman bamu fess waye sol ci nur al qur'an bamu fess lolu lay wax ci al qur'an فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قيل لنما جبل نيات الدنب الإسلام خج الإسلام من جدوغ ومن بأي للإسلام دي تري من جفي للإسلام دي دجل قيل لنما جو نجب لولي للاي دفل يال ننكو دفل تدفل لنكو ابن كثير نانا ni fi alam nashrah lak sadrak mun nawarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'a ñu leral den bi def ko mu yaatu di mana encaisser waye wasi'an yaatu lol den julit da wara mana encaisser wax yi jog di ñew ci yow wax yi jog di dik ci yow ak yu ñu démé mu la yalla maye dañ bu ko mëna encaisser néna limu la défal tiranga ju maga mag la tiranga ju reuy la ni nga xamé non la yalla feexale dañum bi mom ali sallatu wasalam non la defit shar'ahu fasihan shari'an bi nek lu feex nek lu yaatu nek lu yomb la haraja fihi wala dayq wax joju bo demé ci mukhtasar tafsir ibn kasir jukki ñettel khatum juroom ben témèr ak juroom fuk ak ñaar fofé la ko wax bo demé ci abu hiyan bu muy firi alam nashrah lak sadrak muné sharh as-sadri tanwiruhu bil hikma وتوسيعه لتلقي ما يوحى اليه وهو قول الجمهور من شرح صدر ماي ليرال يالا ليرال دنم تي فقه لن لو نفهم ورا تيغي مو خامكو لو ورا جيتو مو خامكو لو نو ورا تك تي لا جيتو يت مو خامكو لولو موي دن بو ياتو نون لاكو اب ابو حيان فيري تبارك الله بي سيرن بو ماغا ماغا من اجيت dana bayaatu ba luñ ko wax yu bu ñëwee mu mën caa dugg cër ya mën koo jëfe. Nee na noonu la ko jumhur waxee mooy li ëpp ci borom xam-xam yi. Mu ne waaye nag am na ñu ne shaqqu jibril li sadrihi fi zigarihi wahu marwiyun an ibn abbas. Am na ñu ne loolu ci alam nashrah lak sadrak mooy xotti gi jibril xotti woon dënn ba bu doon tey nga ne opération bi ko jibril defaloon ba muy nekk ndaw nee nañu loolu ñu ngi ko toxale ci ibnu abbas radiallahu anhu fóore xeet wi. loolu boo demee ca al bahrul muhit jukkib ñeen téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom-ñaar riwaaya bi nga xam ne moom lañ ca joxoñ ma nga ca nekk na it sahihu muslim. ñu jële ci anas radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alei wa sallam jibril daf koo dikkal benn bis fekk ma nga ca xale ya tubaarkàlla jibril jàpp ko tëral ko daa di xar dënn ba génne ca la mu ca génne daa di cay génne benn alaqa lu aw lumb deret ba mu ko génne daa ne ko haada xasu cheytaani minka lii mooy cërub cheytaani bi mu naroon a am ci yow tey lañ lay tàggaleeg moom daa di koy fóot min zahabi maa i zamzam summa la amahu summa aadahu ila makkaani. jibril raxas ko fóot ko ba mu set delloo ko fa mu nekkoon raay ko. waaw noonu borom xam-xam yi léegi gis nañu ko tabaarakallahu boo demee fu mel ni siin ak dëkk yooyu ñu ngi tàmbalee ñëw ci suñ réew yi dañ lay opéré sax di wax ak yow tabaarakallah mu gaaw lool. ñu xam-xam gën a avancé rek opération gën a gaaw bu njëkk bu ñu mësaane nit di doon diw lañ koy opéré tabaarakallah jaral na ko génn dëkk bi jël oto dem ndax ragal. léegi sii nag da nga gis kuy tàggoo damay defi opération bi sàngam tabaarakallah lundi am naa place nangam nangam dem defi ko génn tabaarakallah yàlla na gën a yomb te gën a jàppandi te yàlla musal ci feebari opération. mu ne xale ya nga xam ne ñoom la nekkaloon daa di daw ila ummihi ca ka ko doon nampal ñu ne ko inna muhammadan qad qutil ñu ne ko sa doom ja tudd muhammad day rayees na ko. ñu daal di ñëw fekk ko tabaarakallah melo wi soppi ko akhrajahu muslim qaala anas wa kuntu ara athara al makhit fi sadrihi. anas nee na yonent bi daana ko woon léeg-léeg fi ñaw-ñaw yi nekkoon tabaarakallah alam nashrah laka sadrak baat boobu nag di sarax sadri ñetteel gum ñetteel tax na alquran indi na ko ci juróomi barab ndax teraa nga la ci képp ko gëm yàlla nga am ko yàlla nañ ko am ñun ñëpp. ma ngay wax ca nax li walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim adabun min allah suratu naxli aya téeméer ak juróom benn. moo di ci jamonoy sahaaba yi dafa métti woon lool ci ñoom dañ leen daan woo di leen weddiloo yàlla di leen weddiloo yonente bi alayhi salatu wasalaam di leen weddiloo sharia léegi leen ñu jàpp ci kenn nañ ko jàppe métti mu daal di weddi waxal gaa yi lañ bëgg ñu waxal ko ñu bàyyi ko mu ñibbi su ni ñëwee nag yonente bi alayhi salatu wasalaam métti ko fi ñu jaar ak yéefar yi ne ko ñun kat jàppoon nañ ñu tey waxloo nañ ñu nangam wax nañ ko. bu ko defee yonente bi laaj leen bi ngeen di wax wax jooju nan la seen dënn mel nan la seen xol mel ci iman ñu ne ko ni meloon rek la mel yow mi yàlla yónni mooy leen waaw leen góor bu leen defatee noonu def leen noonu amal si kook sax dañ ko weddiloo moom mu gàntu ne moom du weddi mukk gaa ñu daal di koy rey bi mu ñuy wax ko yonente bi ñu mu ne leen waaw góore moom. kon ñaari taxawaay la yoo xam ne tolloo wuñu bi yàlla wax loolu nag mu wax ne kako weddi weddi wele te nim koy weddi dan ko bundu xatal togn tonel ko nga xamne wax lola moko fay taxe jog te weddi ga yam ci lam ñu yalla neena lolu mom duko jappe ben jamm walakin ci muy jappe kay weddi gi moy man sharaha bil kufri sadra moy ko xamne ki kefer gi dafa yaatu dund ba daf ci deug ñoñu nak fa alihim qadabun min allah kon sharahu sadri bil kufri yalla ñu jalla musal lolu yalla ko wax suratul nahl ayat timir ak juroom ben alam nashrah lak sadrak bo dem ci sar ñu suratul zumar ay ñaar fuk ak ñaar sunu borom tabaaraku ta'ala man fay wone nit sharahu sadri manam yaatul sa dund lolu tam ci tabaarakallahu خيول لا بوك افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي تكتي مو تك مو ناخ كو خام يالا دا ياتل دنم با الاسلام ام تي بلاص مو دوخ تي كو لير غو خام ني يالا كوكو يوني مو ناخ دا نمل كي تاتو ني اك تاندال ريك دي سيت نان في قوارنا باخ في ورتا باخ لولي سونو بارام نينكو سورت الزمر اي 2 فوك اك 2 diko wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fa dem ci suratul an'am ayatini rek ñaar fa jurom moy ay jëm doon wax sank fa man yuridullahu an yahdiya yashrah sadrahu lil islam ko xamne yalla na mën na ci yow ak njub da fay yaatul sa dëng ci islam dëng ba day yaatu tabarakallahu bu islam ñëwé xacc ni mako jundé sank motax ñaari barab yi ci ñaari yoonent yi ben yoonent bi di Musa alayhi salam ben bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam ben bu ci nek ci ñom ñaar sa mission nek mission wax waaw communicateur lañu won yoonent yalla Musa ak yoonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamni ñoom lepp lu macc ci walu communication technique de communication nan lañuy communiquer ak nit ki nan ngay def ba sa communication bi di ko fété ko upp ko nan ngay def ba communication bi du xoxé mukk bam diko joggi nan ngay def ba sa communication bi communiquer ak mom ba li ngay wax mu diko xam diko deg lolu la yalla santone Musa sant ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoo ñaar nak dañuy daal di soxla baat bii di alam nashrah laka sadrak ndax Musa yàlla da ko yónni ci Firaawna muy ki gën a dëng ci kaw suuf waaw moo gën a dëng ci kaw suuf ba ñu tàmbalee àdduna ak tey sunu borom yónni ca Musa alayhi salaam ne ko maa la yónni ci moom waaye nag naa ngi lay xamal ne ku dëng la mu ne ko waaw mu ne ko nag ni muy dëng dëng nag kilifa la waaw kun ci ko dëng laa lay yónni waaye li muy dëng dëng kilifa la waaw kilifa googu nga xam ne ci la ko yónni mu daal di xam ne kon wax ak kilifa lu jafe la mu daal di ñaan yàlla ñaanam gu rëy ga ne ko rabbi اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري يالا ما نغلي نيان دند بو ياتو بو خامني نير دو سي حاج ياكام دي دو سي حاج توبا سخال مبام سول دي سي حاج تاي لاي مات دو سي حاج يوي ييب ما نغلي كو نيان ربي اشرح لي صدري نيانم غوغو تبارك الله تي سوره طه ay ñaar fuk ak juróom bi nga xamee ne yonent sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci biir màkka te bëri ay werekaan maanaam ñu mën a wax ku yëkkati sa kàddu soo daaneelee ñëpp yéemu mu yónni fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ma koy laata ñaan rabbi israh li sadri mu ne ko alam nashrah laka sadrak daliko jox genn xéewalu su waxee ñépp dégg waaye genn xéewalu ku wax mu déglu la loolu lañuy tuddee tey li ñuy la démocratie. Maanaam nit mën na di ko woote waaye bu dund ko jotee mu jafe ko, nga xam ne mën ngaa nekk ci lii waaye nangu kenn ca lee, li nga nekk baax nga nangu nekkee it lim nekk baax na. Loolu mooy sharhu sadri, loolu mooy la démocratie. Maanaam bu yonent bi alayhi salatu wasalam di tàmbalee woote yàlla may ko dund bu yaatu bii, tax na nit daana ñëw fekk ko dikk bëgg koo wedd si waaye mu wax ak yow noo xam ne danga xam ne kii ay la yëw ni nekk nii rek la mën a nekk. Benn waaye daa ñëw fekk ko muy nelaw, mu tiim ko jaasim ne ko ku la mën a musal ci man tey, yonent bi daa di jóg daal ne ko yàlla. waaye tiit ba ci ngànnaay lam yoroon na alayhi salaatu wasalaam jël ko waxan moom ci waxin wut yiw noonu daan waxe ne ko yow nag tey kan moo la mën a musal. waaye ne ko xanaa nga jéggal ma rek, mu delloo ko jaasim daal di tëdd tàmbalee nelaw tëddaat noonu tëddee woon. maanaam tiitu ne waa ji dana jëlaat position wala yooyu moom mu daal di tëddaat, waa ji nag loolu daal di koy jaaxal tabarkal. beneen bi dafa toog ci jàkk ji, benn arabe yi ak sàmm jóge fële rek ñëw song jàkk ji bëgg faa tuur ndox, saa ba yëpp jóg songi ko, mooy leen bàyyi leen ko ba mu àggale li muy def. ñu bàyyi ko ba mu àggale li muy def, mu daal di koy woo, mu ñëw mu ne ko fii barab la boo xam ne ci barabi rahmaan yi la bokk, fi la ñuy daje di ko fi jaamu, nu bëggoon sooy defati tuur ndox yu mel nii nga dem tuur feneen. daal ne sahaaba yi jël leen ndox ngeen tuur ko fam ko defoon. loolu la dënn ba yaata woon. moom la sunu borom di junj fii junj ko ci aay yi ma doon junj léegi, alam nashrah laka sadrak, mu ndax yaataluñu la sa dënn bi ba li ci xaj lépp xaj ci nga xajoo li nga xajoo yépp salawatullahi wasalaamu alayhi. suratu sharhi aay ji njëkk ji wadana ñu sippi la ñu sippi an ka ci yow wisrak, ñu sippi la wisrak sa yen bu diis bi. al wisr mooy yen bu diis. moom tam ñëw ci alquran ci barab yi bare bare bare, wala taziru waziratun wisra oxra. waaw ku bakkaar kenn du la ko yenul. borom soob taaha aaya téeméer, man arada anhu fa innahu yaxmilu yowm alqiyamati wisra. ku du mooy alquran jii bañ a jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem, su àllaaxira da ngay yenu wisra, yen bu diis da nga ko yenu. ba demee suratu naxli aaya ñaar fukk ak juróom, li yaxmilu awsaarahum kaamila yowm alqiyama wa min awsaari alladina yudillunahum bi gayri ilm. mu ne daañu yenu seeni bàkkaar, daañu yenu seeni yen ba mat sëkk yowm alqiyama. ca la yem mu ne déedéet, mu ne daañu yenu waale mboolem koo xam ne ñoo ko réeraloon bi gayri ilm, ñu yenu waale ay ñu yenu waale ay bagaasam, yenu say bagaas, yenu bagaas yi ñi nga xam ne yaa leen sànq. wa wadana anka wisrak, yàlla ne yonent bi ma sippil la yow sa yen bu diis bi. nga ne ko di yen ban? mu ne alladi anwada zahrak, sa yen bi nga xam ne moom moo diisal moo xangal sa ginnaaw gi. almufassiru ne bi ñëwee ci baat boobu ñu ne almuraadu bil wisri al umuru allati faalaha salallahu alai wasallam wa wadaa anhu wa gufranuha la. al wisr mooy li nga xam ne su ko nit defee bu àllaaxira dina ko yenu, ñu def ko laaj naan ko yaa defoon lii, yaa waxoon lii, bis bii dangaa jóomoon ci lii ak yu nu demee. loolee la mu fasiru ni ne mooy al wisr, sunu borom moom sippil ko yonent bi alayhi salatu wasalaam fii ci adduna balaa ñuy dem fële. wa wadana anka wisrak alladi anqada zaarak, ñu ne mooy aay yàlla junj li yaqfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar. mooy yàlla suturaal la kilij sa kanam, suturaal la kilij sa ginnaaw, ci lepp lo xamne xewna ci walu bakkar mune waye walaysa al murad bi dhunub al ma'azi wal asam fa inna ar rusula ma'sumuna min muqarafati al jara'im lene djublu ci wëdru du bakkar du ay moy yalla ndax yunus alayhi salatu wa salam yalla mo len ar ba du def bakkar waye modi lu yunus defon an ittihadin wa utiba alayhi nga xamne def nga men mbir mo xamne mi yalla wax na ci ak yow ngir na la bul defati euleuk lu melni ñi la lu melni munafiqun ya nga xamne takhallafu anil jihad hin i'tazaru kera bañu xexi te am ñu ñew ci nit ñi joxe ngant ko man day nangam man day keur gi nangam man day sakati da fay bëgg daal mbeggon ngamay ma tay ma jëm ko yëkëti kenn ku nekk joxe ngant ali sallallahu alayhi wasallam gëm leen ndax kuy wax deug lu la lay wax nga na deug la waaw kuy wax deug lu la lay wax rek nga na deug la tabarakallah lolo tax ñu deug ñu neexana waaw kuy wax deug lu la lay wax rek nga na deug la lolo tax ñu deug ñu neexana ku dul wax deug nak lu la lay wax rek nga na deug isa sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu bu nit ki amé jëf yu ñaaw rek ay ndortam tambalé ñaw kon loolu tax bi ñi ñëwé ñi wara xéx ñu ëndul ko ay ngant amu nanguko waye bamu ko nango sunu borom tabaaraku ta'ala nangu ne ñin ko def nit kuñ ko def nga nangu lim leen nangul amu daal leen koy nangul waye sunu borom tabaaraku ta'ala ne ko wa laqad afawna 'anka loolu mom baal na la ko benen bi nga xamné xéxi nañ badar jappé ci goor ngeen ci jappé indi len ila al madinati al munawwara waxtanon ci nan lañuy def ak ñom ñu jëm ci walu politique sunu borom tabaaraku ta'ala nar ci jangalaale sahaba yi ali sallallahu alayhi wasallam nar len ci jangal dañoo waxtaan nan lañuy def prisonniers de guerre yi nga xamne ñi leen japp ci xex bi qasut badrin yan taxaway lañ ci def ali def proposition omar def usman def salawatu wassalamu alayhi def dal quran ñewé daat ne ñuy tambalé xex duñ doxale ñi ngeen doxale waaw yeen ci ali sallam daan ni omar tabarakallahu kon yow bi nga waxon ci la yalla subhanahu wa ta'ala depo lolu it lolu ulama yi mufassirone yi ñu ngi koy firé wa wada'na anka wizrak allati anqada zahrak naka nonu ben bis bu muy jangalé toga ministre yi nga xamné ñoo ngang ko am wor ba ca makka toga député ya gouverneur ya préfet ya sous-préfet ya mu toga ñoom ca makka tambali nak ak ñom waxtan wu ñi joxlante ay kaddu ci digënte yoon wo xamne jappal na suñu tanapé ñi dañu nanguna yalla yalla mu jaar ci yoon wo naka ñu rek ben gumba joge fi ñew ndax sakku ci xam xam te yow li ngay gissal nit ñi ci walu ndomba tank ki moy diw ki moy diw yalla natto jël ay beutam mom du gis lolu waaw motax bakaru kefi sut ak bakaru xol ci beut gumba du ko am tabarakallah gumba gi ñew nako allimni mimma allamaka allah dama ñu ngir jang ci ali sallam nako waaw may ma angale mu dama tuti mu yakam tan nako allimni mimma allamaka allah mu nako may ma angale bi yalla ñew nak ne abasa wa tawalla an jahu al a'ma wa ma yujrika la'allahu yazakka ba sar ba sori tabarakallah wa nahnu dalik li nga xamne kon moy wizrak moy yi non la amé ci bir alquranul karim sunu borom subhanahu wa ta'ala jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mo dem ci buñ wax tashil mo wa innama wasifat dhunubul anbiya bi siql wa yasghair maghfura lahum mo ne dhunubul anbiya jaar jaari yonent yi alayhi wasallam